720 ml, a mozzarella Luvigio 31% taniej. Złoty 69 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 lutego, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę dotyczącą jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim. Informatyczny system osłony kraju ma ostrzegać Polaków przed groźną aurą. Bezrobocie nieznacznie wzrosło. To nie jest zaskoczenie, mówi minister przedsiębiorczości. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim. Nowelizacja przewiduje, że wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu i dyrektorów pracujących w NBP będą jawne. Zakłada ona także, że pensje dyrektorskie nie mogą przekroczyć 60% zarobków prezesa. Ustawa była reakcją na doniesienia o wynagrodzeniach współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego. Według Gazety Wyborczej dwie z dyrektorek wraz z premiami i bonusami miały zarabiać około 65 tysięcy złotych miesięcznie. NBP zaprzeczał, nie podając jednak ich poborów, a jedynie średnią zarobków w banku. To nieco ponad 36 tysięcy złotych. Na początku lutego prezes NBP Adam Glapiński tak mówił dziennikarzom o ustawie. Jak państwo są zadowoleni, uzyskali co państwo chcieli, to ja też się cieszę. Natomiast to w pracy banku będzie duże zamieszanie. Spotkania z prezesem banku nie zmieniły poglądu prezydenta. Pan prezydent wielokrotnie także publicznie podkreślał, że Narodowy Bank Polski jest częścią administracji publicznej w Polsce i jako ta część administracji publicznej powinien być tak samo traktowany. Wyjaśniał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Ustawa obejmuje też jawność wynagrodzeń kadry kierowniczej w NBP w latach 1995-2018. Karol Darmoros, Polskie Radio. Informatyczny system osłony kraju już działa. Osoby, które zarejestrują się na tym portalu, będą otrzymywały ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi i zagrożeniem powodziowym. Jak powiedział na konferencji w Warszawie prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, osoby zainteresowane portalem będą informowane o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych. Będziecie Państwo informowani drogą elektroniczną, drogą SMS-ową. Szef projektu, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Ligenza wyraził nadzieję, że informatyczny system osłony kraju podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Jeśli jest wichura powyżej pewnego poziomu akceptowanego, jeśli to jest na przykład drugi poziom zagrożenia, nie mówiąc już o trzecim, trzeba uciekać. Historia pokazuje, że nieodpowiednie reakcje ludzi kończą się często bardzo tragicznie. Informatyczny system osłony kraju zawiera także elektroniczne biuro obsługi klienta Wód Polskich. Decyzje administracyjne wszystkich jednostek podległych instytucji mają być sprawnie rozpatrywane i wydawane, a także nadzorowane przez prezesa Wód Polskich. Marta Szulborska, Polskie Radio. Bezrobocie w styczniu wyniosło 6,1% wobec 5,8% w grudniu. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Styczniowy odczyt jest o 0,1 punktu procentowego niższy od szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że dzisiejsze dane nie są zaskoczeniem. Ten wzrost i przekroczenie liczby bezrobotnych powyżej miliona związany jest m.in. z zakończeniem prac sezonowych, dodała. Przypomnę, że problem z bezrobociem dzisiaj w Polsce jest problemem gospodarczym, ale w innym stopniu niż mówilibyśmy o tym kilkanaście lat temu. Dzisiaj istotnym problemem jest ilość rąk do pracy i to na te kwestie zwracają nam dzisiaj uwagę szczególnie przedsiębiorcy, a zatem i w tym obszarze nie obawiamy się, że ci, których liczba odrobinę się podniosła, nie znajdą za chwilę pracy. Zdaniem minister Emilewicz już w lutym powinniśmy obserwować spadek stopy bezrobocia, rejestrowanego ponownie poniżej 6%. Amerykański niszczyciel rakietowy USS Donald Cook zawinął do portu w Odessie. Zostanie tam do środy. Obecność okrętu związana jest z wynikającym z działań Rosji zaostrzeniem się sytuacji w basenie Morza Czarnego. Wyposażony w 56 rakiet Tomahawk, amerykański niszczyciel rakietowy Donald Cook kilka dni temu wpłynął na Morze Czarne. W zeszłym tygodniu uczestniczył w ćwiczeniach razem z turecką marynarką wojenną. Kilkudniowy pobyt w Odessie był zapowiadany wcześniej przez dowództwo amerykańskiej marynarki. Okręt ma pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Szef amerykańskiej marynarki wojennej w Europie, James Foggo, nazwał wizytę niszczyciela rakietowego na Morzu Czarnym aktem solidarności po incydencie na Morzu Azowskim. Jutro do Odessy ma przybyć również pełnomocnik USA do spraw Ukrainy, Kurt Volker. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

wtedy jeszcze postęp technologiczny, jeśli chodzi o nagrywanie muzyki, czy myślenie o produkcji muzycznej, był, no powiedzmy, w miarę umiarkowany. Nie wszystko stawało na głowie i nie za każdym razem musieliśmy mieć wrażenie, że jesteśmy w środku statku kosmicznego. Fortepian znaczył, instrument klawiszowy znaczył, a wokal znaczył wokal. John Fox, The Garden, kultowa jego płyta z 1981 roku. Przyznam, że kiedy ostatnio prezentowałem fragment jego albumu Mecamacik, to państwo się rozpisali ku mojej radości. piotr.stelmach@polskiradio.pl i obietnica, że wkrótce John Fox się pojawi. No i oto się pojawia. Teraz z 1985 roku z albumu In Mysterious Ways. którym radiu jeszcze tak ładnie piosenki wybrzmiewają. Poza tym w żadnym. O, i bardzo dobrze. Stars on fire i zapłonęły wszystkie gwiazdy. Mr. John Fox. Ależ to były czasy. Nie najsłynniejsza jego płyta, ale mimo wszystko uważam, że warto po nią sięgnąć. Z 85 roku album In Mysterious Ways. Tak się zaczyna. 18 minut po godzinie 14. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu. Oczywiście można się wpisywać, można podpisywać wirtualną listę obecności na moim profilu facebookowym. Zapraszam. I tak sobie dzisiaj pomyślałem przed tonacją, czy wyjść przed szereg, czy nie wyjść przed szereg. Zrobię to. W razie czego państwo mnie napomną i przypomną mi to za kilka dobrych tygodni, że to było niepotrzebne. No ale nic, ryzykujemy. Uwaga, uwaga. Yeah. No tylko w dobrej wierze chciałem Państwu narobić smaka na wiosnę. Tą muzyką właśnie I Don't Believe in You. Wszystko dlatego, że za oknem przy Myśliwieckiej 357 jakby tak wiosennie się zrobiło. A skoro tak się robi, no to my pamiętamy o tej płycie The Color of Spring, zespół Cok Cok, I Don't Believe in You. Nie wszystkie rzeczy, które mieliśmy przygotowane na spotkania z Państwem z festiwalu Trójka Górą, ze Szklarskiej Poręby się w audycjach pomieściły i to jest jedna z takich rzeczy. Wspominamy sobie w poniedziałki, czasami nawet często w tych tonacjach, w tych spotkaniach radiowych, muzykę, która wybrzmiała i to wybrzmiała pięknie i czasami dobrze o niej pamiętać. PM Down. No i oczywiście na podbudowie, na podstawie muzyki grupy Spandau Ballet, Set Adrift on Memory, Bliss przed chwilą. 28 minut po 14. To będzie, no, już takie bardzo mocno wiosenne. The Rosebuds. Rok tym razem na rozkładzie u nas zespół The Rosebuds. No i przyglądamy się ich muzyce, wspominamy to, co zrobili, mimo że to nie była grupa z pierwszych stron, ba, nawet z piątych stron najpoczytniejszych, o, w ten sposób, i stron internetowych, i gazet. The Rosebuds, Birds Make Good Neighbors, to jest ich płyta, właśnie z tej płyty przed chwilą Lovers Rights, a teraz Boxcar. Proszę mnie wierzyć, przy okazji słuchania ich płyt, jakiejkolwiek właściwie, nie potrzeba żadnej zbędnej, niepotrzebnej czy psującej odbiór teorii. I już, The Rosebuds, czyli płyta z 2005 roku, Birds Make Good Neighbors. Przed chwilą utwór Boxcar. Bardzo gorąco Państwu tę muzykę polecam. Bez zbędnej ideologii, tak jak powiedzieliśmy wcześniej. Za 25 minut godzina 15. To pięknie podjęty temat był w piątkową noc i tak mi się wydaje, że wtedy, kiedy nadawaliśmy audycję Ofensywa ze Szklarskiej Poręby, z naszego trójkowego namiotu, muzyka Gavina Friday'a zabrzmiała donośnie i bardzo tajemniczo, no to przenosimy jeden utwór z tego słynnego albumu Shag Tobacco teraz na nasze spotkanie dziś w poniedziałek. You, Me and World War 3 przed nami. You and me, me and you, we hurt each other. na tej płycie. Między innymi jest hołd dla włoskiej gwiazdy opery Enrico Caruso. Jest też przeróbka utworu zespołu T-Rex z Slidza. Jest gościnny udział Bono i The Edge'a w utworze Little Black Dress. No i jest taki wspaniały utwór You, Me and World War III, czyli Gavin Friday, Shark to Baco, 1995 rok. Słucha się tej płyty wciąż po latach jak radia. Polecam bardzo gorąco. Za 19 minut jest godzina 15. Dziękuję za korespondencję. Aha, na Facebooku też się Państwo odzywają. W sprawie Tok Tok, w samo sedno, w Chorzowie wiosna dziś, napisał pan Grzegorz. I jeszcze od pana Arkadiusza na przykład taki post. Zastanawiałem się, czy już czas na Color of Spring. Nie mam wątpliwości po tym, żeby ten album odpalić. No to polecamy Państwu tę muzykę. 8 utworów, 33 lata miną dopiero we wrześniu, ale nic się to nie zestarzało, nic a nic. Teraz będzie taka miniatura, nie miniatura, a bardzo przyjazny radiu, jak na ten zespół, utwór. W dawnych, dawnych czasach, a później między innymi Eddie Vedder i Pearl Jam. A ponieważ nam się dobrze zespołu Pearl Jam w ostatnich tygodniach w tonacjach słucha, czy słuchało, no to dzisiaj jeszcze takie postscriptum. Co teraz? Ian Brown, żeby nie było tak, że nie prezentujemy nowych płyt. Oczywiście, że je prezentujemy w poniedziałki. Show you how. the mist of now. Breathe, breathe easy now. In the other mist of now. See, see clearly now. War on for your mind. I need you to feel me deep inside. Symbols, meanings hidden in plain sight. Keep you in the dark and from the light. I am a dream come true. Symbols, meanings hidden in plain sight. Keep you in the dark and from the light. The evanescence of now. I like a lion, never lose no sleep over the thoughts and opinions of the brainwashed sheep. Your time will come, your river it will run. Summer skies will light your right. The kingdom's all inside. Wake up to the war on for your mind. Oczywiście, oczywiście, że jestem nieobiektywny, jeśli chodzi o ten album, tego artystę i ten zestaw piosenek, który wydał niedawno, bo to 2019 rok. Ian Brown, płyta zatytułowana Ripples. Bardzo gorąco Państwu ten album polecam. No i jeszcze coś na koniec. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólne spotkanie w Tonacji Trójki. My się słyszymy w piątek po godzinie 23. No jeszcze pięknie, mam nadzieję, to zabrzmi. Whispering Streets, szepczące ulice, Mr. Barry Adamson na koniec. Sirens, can you taste the heat? I hit the timely gate when they got to me. And when I woke up, I smelt the stain. I was nailed to the floor and thirsty for more. Cause the pain that nothing's changed drives a man insane. I don't even know how the gun got in my hand. Five bullets, five names, and a contract worth $500,000. My only apology is for what I have never done. Five bullets, five names, and my head swinging. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. O tej porze roku nie ma tłumów na turystycznych trasach, ale wycieczki mogą być naprawdę udane. Dotyczy to m.in. szlaków za naszą południową granicą. Chyba to potwierdzasz. Mój gość Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Witam w Trójce. Dzień dobry. Rozpocznę z nowym projektem, który się nazywa Złota Trasa. Jest to sieć tras turystycznych na zielonym dachu Europy. Są to nowo wyznaczone trasy turystyczne na południu Czech, które liczą ogółem 631 km i nawiązują na sieć niemieckich tras we wschodniej Bawarii. Z trasami niemieckimi łączy się 13 transgranicznych ścieżek. Trasy wiodą po oznakowanych szlakach klubu czeskich turystów i są oznaczone specjalnymi logo w kształcie pomarańczowej litery S, to jest trasa główna, i niebieskiej litery S, to jest trasa nawiązująca. Jeżeli chcemy ruszyć tym szlakiem, to możemy rozpocząć nasze wycieczki na granicznym przejściu Mlaka, Bischofsfreud i później będziemy kontynuować historycznym solnym szlakiem handlowym przez teren Parku Narodowego Szumawa, Czeskiej Żleby, wioskę Wolary, która słynie z typowej drewnianej zabudowy, i później do Prachatic.